อย่าใช้มนต์ไล่ผีวิชาอาคมทางไสยศาสตร์เช่นบทกันผีมนต์ไล่ผีมันไม่มีความหมายอะไรสำหรับพูดผีปีศาจเช่นอย่างพูดผีปีศาจที่มันเข้ามาสิงคนพวกเป็นผีเข้ามาสิงคนเนี่ยมันเรียนมนต์ไสยศาสตร์จบมาแล้วมนต์ไล่ผีมนต์ขับผีมันไม่กลัวมนต์ป้องกันมันก็ไม่กลัวมันกลัวแต่คนผู้ทำความดีบทสวดมนต์พุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณเมตตาพรหมวิหารเป็นจุดยืนของการทำความดีเราสวดไปแล้วผีมันไม่กลัวแต่พอได้ยินคำว่าสัพเพสัตตาสุขิตาโหนตุพอมันได้ยินมันก็นึกว่าอ้อท่านผู้นี้มาดีไม่ได้มาร้ายเราไม่ควรเบียดเบียนท่านผู้นี้แล้วมันก็ไม่เบียดเบียนเราตัวอย่างที่เคยมีประสบการณ์มาบางทีมีผีเข้าสิงคนเขาเอามาให้หลวงพ่อไล่พอมาถึงก็หลวงพ่อไล่ผีให้หน่อยเอ้าเกิดมาไม่เคยเห็นผีสักทีจะให้ไปไล่มันยังไงเขาบอกว่ามันเข้าสิงคนน่ะเอ้าถ้ามันเข้าสิงคนไปหาหลวงตาอยู่หลังวัดไปเขาก็พาไปหาหลวงตาองค์นั้นพอไปถึงหลวงตาก็เริ่มต้นสวดคาถาขับไล่ผีพอขึ้นต้นมันสวดจบไปก่อนหมดทุกบทจนกระทั่งหลวงตาไม่มีมนต์ที่จะท่องแข่งกับมันมันก็เลยชี้หน้าด่าเอาหมดภูมิแล้วเหรอมีอะไรจะมาท่องแข่งกันอีกลงผลสุดท้ายมันก็ด่าเอาบวชเป็นพระต้องเรียนธรรมวินัยปฏิบัติดีปฏิบัติชอบบวชเป็นพระแล้วมาเรียนมนต์ไสยศาสตร์เนี่ยตายไปเป็นผีใหญ่นะมันว่าเช่นอย่างข้าพเจ้าเนี่ยเคยบวชเรียนเขียนอ่านมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยอาจารย์สอนให้ท่องแต่มนต์เวลาภาวนาก็ให้ท่องแต่มนต์จิตมันก็สงบสว่างไปได้เหมือนกันรู้กระทั่งวันเวลาที่ตัวจะตายพอรู้ว่าตัวจะตายรีบท่องมนต์เข้าสมาธิจิตมันก็สว่างสว่างสว่างไปพอวิญญาณออกจากร่างแล้วมันมืดมิดมองหาทางไปไม่มีมารู้ตัวเอาต่อเมื่อมาเกิดเป็นผีจึงได้มารู้ว่าอ้อที่เราได้มาเกิดเป็นผีเนี่ยเพราะโทษที่เรียนมนต์ไสยศาสตร์มีลูกบอกลูกมีหลานบอกหลานเมื่อบวชเข้ามาแล้วให้มันเรียนธรรมวินัยปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอย่าไปเรียนเวทมนต์คาถาถ้าใครขืนไปยึดมนต์คาถาเป็นสรณะที่พึ่งตายไปเกิดเป็นผีใหญ่หมดที่มาเนี่ยไม่ได้มาร้ายจะมาขออาศัยร่างไปกราบหลวงปู่พุทธสมัยเป็นคนได้เคยขโมยของท่านจะไปให้ท่านอโหสิกรรมให้มันว่าทีนี้หลังจากที่หลวงตาไล่มันไม่ออกเขาก็พามันย้อนกลับไปหาหลวงพ่อที่กุฏิพอไปมันก็ไปนอนพังภาพอยู่ต่อหน้าหลวงพ่อก็เทศให้มันฟังเจ้าเป็นวิญญาณพูดผีปีศาจร้ายเข้ามาสิงกายมนุษย์ทำให้จิตใจเขาไม่เป็นปกติไม่เป็นอันทำมาหาเลี้ยงชีพเจ้ากำลังสร้างบาปจะลงนรกนะเจ้าเป็นผีใหญ่มันก็ทุกทรมานพอแรงแล้วยังอุตส่าห์จะมาสร้างบาปสร้างกรรมลงนรกอีกมันก็จะยิ่งหนักเข้าไปอีกหรือว่าเจ้าทำผิดอะไรต่อข้าเอาโหสิกรรมให้หมดไม่ให้เจ้าเป็นบาปเป็นกรรมบุญกุศลสิ่งใดที่ข้าบำเพ็ญมาด้วยกายวาจาจิตตั้งแต่เล็กจนแก่ข้าขอประมวลมาอุทิศให้เจ้าเป็นผู้มีส่วนเจ้าจงอนุโมทนาบุญกับข้าแล้วไปดีถึงสุขเสียขาดคำผีออกทันทีพอผีออกเจ้านั่นก็ลุกปุ๊บปั๊บเดินหนีไปเลยเราก็อดที่จะนึกตามหลังไม่ได้ว่าอ้อมิหน้ามันไม่รู้จะกราบพระกราบเจ้าดังนั้นผีจึงได้เข้าสิงมันอันนี้เป็นประสบการณ์ที่ได้ประสบมาเพราะฉะนั้นใครเอามนต์มาให้ว่ามนต์นี้กันผีปอบอะไรอย่าไปสนใจบทอิติปิโสสวากขาโตสุปฏิปันโนพรหมวิหารนี่แหละเป็นคาถากันผีปอบได้อย่างดีถ้าเรายึดมั่นในบทสวดนี้อย่างแน่วแน่เวลามีผีเข้าสิงคนเราไปเทศให้มันฟังอย่างที่หลวงพ่อเทศให้ผีมันฟังแล้วมันก็จะออกแต่ว่าอย่าลืมให้ส่วนบุญส่วนกุศลเขา